Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Grenseløs. God dag og velkommen til Grenseløst og del 3 av programserien Tak over hodet. Forrige gang fikk vi blant annet høre at Foreningen Fattig Norge vurderer å ta et par saker for retten for å belyse rettighetene til de bostedsløse. I dag skal vi få høre hva sosialombudet i Oslo kan gjøre for å hjelpe bostedsløse til å hevde sin rett til eget sted å bo. Vi har fått besøk av sosialombudet i Oslo, Kjersti Halvorsen, velkommen til oss. Takk. Først må du sånn helt kort fortelle, hvorfor har vi sosialombudet i Oslo? Vi har et helse- og sosialombud i Oslo som vi har hatt siden 1987. Vi har det fordi Oslos politikere ønsket at sosialtjenesten og kommunehelsens brukere hadde et sted å gå som var helt et sted de kunne henvende seg til direkte uten noen forpliktelser, og hvor de kunne få prøvd sine rettigheter hvis de var uenige med eller syntes de hadde problemer med tjenestene i bydelene. Men du er sosialombud kun for Oslo. Vi har jo andre typer ombud som barneombudet og likestillingsombudet som det gjelder for hele landet. Er behovet for sosialombudet så stort at man er nødt til å ha et ombud for hvert fylke? Det er jeg helt sikker på. Og det vil bli alt for store avstander. Det vil være vanskelig for folk å oppsøke ombudene hvis det skulle ha vært et for hele landet. Dessuten går vi veldig mye lengre inn i hver enkelt sak, tror jeg, enn en del av de andre sakene, andre ombudene gjør. Ja, hvem er det som tar kontakt med dere? Det er folk som har uenighet med sosialtjenesten, utmåling av hjelp, det å få økonomisk sosialhjelp. Det er folk som kan ha problemer med barnevernstjenesten. Det er et område få snakker om, men som det er veldig viktig at vi får henvendelser på, hvor vi ønsker gjerne flere. Vi er nok så sikre på at det er underforbruk av vårt tilbud i det området. Så er det folk som har bruk for hjemmetjenester og andre goder kommunen gir. Dessuten har vi senere år også fått status som pasient- og brukerombud, slik at også saker mot spesialisthelsetjenesten, sykehusene, skal dekkes av oss. Ja, har du da et inntrykk av at de som kan ha behov for å ta kontakt med sosialombudet faktisk ikke vet at du eksisterer? Jeg tror vi kunne hatt langt flere henvendelser. Vi prøver å være utadrettet. Vi har brosjyrer som legges ut i bydelens sosialtjenester og bestillekontorer. Og barnevernstjenester vet om oss. Men informere sosialtjenesten om at det finnes et sosialombud de kan gå til hvis de har noe å klage på? Eller trenger hjelp og bistand? Det vet jo ikke vi nok om, men vi tror at det er ganske klart for sosialtjenesten at de kan vise til oss. Og jeg vet også at Oslo sentralt gjør det samme, byrådsavdelingene, hvis de får henvendelser. Men jeg er helt sikker på at det er fortsatt en tjeneste som ikke, eller et tilbud som ikke er godt nok kjent. Hvem er det som kan ta kontakt med sosialombudet? Hvem som helst som har vært i kontakt med tjenesteapparatet, eller som lurer på om de kan ha rettigheter. Det er også ganske mange. Hvor mange henvendelser får dere i løpet av et år? Totalt på både helse- og sosialsiden så hadde vi i 2009 knapp 3500 henvendelser. Flertallet er sosial. Ja. Er det noen tider på året der er pågangen størst? Det tror jeg ikke vi kan si. Det er ikke sånn at når det nærmer seg høst og vinter, så er behovet størst for å få hjelp til det vi skal snakke litt mer om når det gjelder det å få... Ja, vi har i hvert fall ingen statistikk på det. Det er noen som har sagt at man mener at det er mer henvendelser på vintertid, men det har vi ikke statistikk på. Du var litt inne på det i starten, hva dere kan bistå med for type hjelp, men kan du være litt mer konkret på de forskjellige tingene du faktisk kan gjør en forskjell for? Vi har veldig mange henvendelser som går på økonomisk sosialhjelp. Altså folk som ønsker å få vurdert, diskutert det med livsopphold, nødhjelp og boutgifter. Det de største enkeltsakene på sosialsiden. Så har vi en hel del på saksbehandlingstiden. At folk venter svært lenge på å få hjelp eller få svar fra tjenestene. I Oslo har man det slik at man skal ha vite at man kan behandle en sak i løpet av maks en måned, men hvis man skjønner at det vil gå mer, man skal ha besvart henvendelser innen 2 uker. Hvis man skjønner ganske fort at det vil ta lengre tid, så skal man ha gitt folk beskjed. Det syndes det mye mot, og folk kan komme til oss av den grunn. De kan komme til oss på grunn av mangel på midlertidig husvære, problemer med hvor de skal oppholde seg nærmeste natt. Hva kan dere gjøre da konkret? Da blir det i veldig stor grad å ta direkte kontakt med tjenesten. Det blir veldig lite tid til klagesak. Det sier seg selv, det ligger i sakens natur. At vi må gå i dialog med bydelen med det samme. Og det gjør vi i stor grad. Ja, gjør de som dere sier da? Om de gjør som vi sier, vet jeg ikke, men de tar i hvert fall tak i saken en gang til. Vil det være førende for sosialtjenesten hva du sier at her må dere se saken? Vi har ingen avgjørelsesmyndighet for sosialtjenesten, men i de fleste saker vil man lytte nøye til hva vi har å si, og om vi kan opplyse og belyse saken bedre. Det kan vi ofte. Det går rett og slett ofte på at de som har behov for sosialhjelp ofte ikke klarer å snakke sin egen sak. Kan det være det? Til tider, og til tider at de ikke kommer til. Det kan være vanskelig å nå frem hvis saksbehandlerne har en begrenset tid hvor de tar telefonen, hvor de har timeavtaler og ikke kan få en time om en uke eller mer. I de aller fleste tilfellene vil sosialtjenesten ta imot en telefon fra oss, og vi kan snakke med dem på dagen. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Hvordan opplever du som sosialombud situasjonen for bostedsløse i Oslo? Ja, det litt et spørsmål om hva du mener med bostedsløse. Jeg snakket for et øyeblikk siden om de som ikke har noe midlertidig husvære. De skal hjelpes nå etter sosialtjenesten i NAV. Så har man det langt større antall saker hvor folk har behov for hjelp til permanent bolig. Ikke bare en bolig over den nærmeste natten. Og det skal bydelen fortsatt hjelpe med, og det blir ofte knyttet til boligkontorene i bydelen. Synes du de gjør jobben sin i forhold det til de pågående? Det kan være de gjør jobben sin, men de har nok for få virkemidler. De klarer ikke å gjøre den godt nok. Det er knapphet på leieboliger i Oslo. Det er veldig knapphet på kommunale boliger i Oslo. Vi har ca. 10 000 kommunale boliger, og vi vet at det er et langt større antall som søker hvert år, sånn at det er mange som blir avvist. Og da er det opp til hva bydelene klarer å hjelpe med når det gjelder å gå ut på det åpne leiemarkedet for å gjøre andre leieavtaler. Det er godt mulig å hjelpe med, nemlig. Hvem har ansvaret for at bostedsløse i Oslo får et tilbud om et sted å bo? Det er bydelene. Hver enkelt bydel? Hver enkelt bydel. Hver enkelt bydel har de kommunale boligene som ligger i deres bydel, og så har de altså andre virkemidler med å kunne hjelpe til å finne andre boliger på leiemarkedet. Men hvis da en som bor i bydel på Torshov nå, og så skjer det ting som gjør at den boligen han har leid ikke kan fornyes, og så skal han flytte, og så må han ha flyttet til en annen bydel, da får han plutselig et helt annet nytt apparat å forholde seg til, eller? Så lenge han har tilhørighet på Torshov, fordi han har en bolig han må flytte fra der, så skal den bydelen som dreier seg om Torshov hjelpe ham til han får en ny permanent bolig. Sosialtjenesteloven sier blant annet at du har rett til å få hjelp til et eget sted å bo hvis du ikke kan ivareta dine interesser på boligmarkedet. Hvordan mener du denne loven blir fulgt opp? Altså, loven sier at man skal hjelpe vanskeligstilte med å finne bolig. Og da tenker man på personer med funksjonsnedsettelser, eldre med behov for å få hjelp, personer som kommer fra institusjoner og skal finne en bolig, også de som løslates fra fengsel, personer med økonomiske problemer. Det vil ofte bli familier med mange barn som kan ha problemer. Det kan være barn som kommer fra barnevernstiltak som unge voksne og trenger mer hjelp enn ungdom generelt. Og Oslo har ønsket spesielt også å hjelpe de yngste av de voksne, fra 17 faktisk oppover til 23. Alle de gruppene der du nevner, det kan jo også være, som du sier, ting kan jo skje plutselig i livet. Sosialtjenesteloven, fungerer den i forhold til å hjelpe de gruppene du har nevnt? Loven kan fungere for å hjelpe. Det er vel også ofte et spørsmål om hjelperen, om de har tid og anledning til å gjennom hver enkelt hva de trenger av hjelp. For det er klart noen trenger råd og veiledning og kan gå videre og finne bolig selv på boligmarkedet. Andre trenger hjelp hele veien frem til en bolig. Når du sier hjelperen, så tenker du på? Sosialtjenesten. Så det, man er da rett og slett avhengig av å være litt heldig med den saksbehandleren man får da? Det kan nok være. Hvem er det som har ansvaret for at saksbehandlerne gjør jobben innenfor det loven krever? Det er ledelsen i hver enkelt bydel. Så sentralt i Oslo, altså byrådet i Oslo, har ingenting ansvar for at folk har et sted å bo? Jo, det har de overordnet. Og vi mener jo at det Oslo har av kommunale boliger ikke på langt nær er godt nok. Det er ikke egnet for veldig mange av gårdene der. Er ikke egnet for barnefamilier, for eksempel. Det er store enheter hvor man har satt mennesker med veldig mangeartet problemstillinger sammen, som vil gjøre det vanskelig for veldig mange av dem å fungere i boligen. Jeg mener at Oslo burde satse på langt flere enkeltstående boliger, leiligheter, i borettslag eller i utleieområder. At Oslo burde kjøpe enkeltvis, det har de anledning til. 10% av et borettslag kan kjøpes opp av kommunen til videre utleie. Er det å tilby hospitsplass til bostedsløse og imøtekomme retten til å ha et hjem? Nei. Og da kan de heller ikke gjemme seg bak sosialtjenesteloven og si at nei, vi følger loven, vi oppfyller lovens krav. Hospitsplass er godt nok. Hospitsplass må kanskje være godt nok en dag eller en meget kort periode, men ikke på lengre tid. Vet du om noen som blir boende på hospits i årevis uten å få den rettmessige hjelpen? Finnes det sånne tilfeller? Det vet jeg ikke nok om. Det kan være. Men jeg tror for så vidt at det er blitt bedre med i de senere årene. At folk ikke bor så lenge av gangen. Oslo følger nøye med på det på statistikken sin. Bydelene rapporterer hvert tertial på dette. Hadde du sett at de som havner i en sånn situasjon hadde tatt kontakt med sosialombudet? Hvilken situasjon mener du nå? Ja, at de blir boende på hospits dag ut og ukevis og månedsvis. Ja, det må de meget gjerne gjøre. Hva kan du da konkret gjøre? Da kan vi gjøre det at vi snakker med bydelen og hører hvilke andre muligheter det er, og hjelper dem til å få mer permanente boliger. Vi skal snakke mer om problemstillingen rundt bostedsløse, men først skal du få litt musikk. Her har du Mo Fata med låta Dubby Trip. We'll be right back. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Du hørte der Mo Fata med låta Dubby Trip, og jeg har fortsatt med meg helse- og sosialombud I Oslo, Kjersti Halvorsen. Jeg har snakket med blant annet Johanna Engen på Fattighuset her I Oslo, og da jeg la for henne en problemstilling om at det finnes noe som heter kommunal boliggaranti, som da betyr at hvis du har et økonomisk behov, så stiller kommunen med et lån eller en garanti som gir utleier sikkerhet for depositum. Hun mente det bare var et eventyr. Hva din oppfatning av det her med kommunal boliggaranti, depositumsgaranti? Ja, det riktig at Oslo kommune I mange år har hatt et fellesskriv som regulerer dette. At man har mulighet for å hjelpe folk enten med et lån til depositummet eller med en garanti. Og vi ser at I de aller, aller fleste sakene blir gitt, eller man ønsker å gi, en garanti. Og at man I sjelden grad gir et lån til depositummet. Fungerer det? Altså, har du noe inntrykk av gjennom din jobb om private utleiere interessert I sånne avtaler? En del av dem det, fordi de oppfatter kommunen som en sikkerhet for seg. Men det dreier seg vel også ofte om folks integritet. At de ikke ønsker at det skal bli kjent at de har en kontakt med sosialtjenesten I Oslo. Også, og det må de jo hvis det skal være en garanti. De høye husleiene I Oslo også et lite problem I forhold til hva sosialtjenesten vil godta som det de da kan stå inne for I forhold til en boliggaranti og en søknad til sosialkontoret. Ja, det klart at de må prøve å se hva folk kan klare selv, og det klart at Oslo har høye boutgifter knyttet til veldig mange boliger. Målet med sosialhjelp skal jo være at folk skal kunne bli selvhjulpne over en viss tid, så det et reelt problem at mange vil være for dyre av leieobjektene. Får dere noen henvendelser på den problemstillingen? Ikke spesielt mange. Så sosialtjenesten, de godkjenner faktisk disse høye husleiene som florerer rundt omkring I Oslo? Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis de gjør, men jeg tror de finner boliger I ganske stor grad som akseptable. Hvordan kan bostedsløse hevde sin rett til å få hjelp til et eget sted å bo? Bortsett fra å ta kontakt med deg, har de noen andre muligheter egentlig? De har den muligheten å oppsøke bydelen sin og be om hjelp til en bolig. Men det liksom sosialombudet som kan bistå bostedsløse med det å få den retten de har. Ja, og hvis de mener at de ikke har fått det tilbudet de burde ha fått, så selvfølgelig klageadgangen der. At man kan klage enten tilbake til sosialtjenesten som så vil revurdere eller sende den til fylkesmannen til avgjørelse. Så fylkesmannen også en instans her? Fylkesmannen klageinstansen for økonomisk sosialhjelp når det gjelder både livsopphold og boutgifter. Hvis det dreier seg om at man ikke har fått den hjelpen man mener man har krav på ved boligkontoret, altså til å få en bolig, så klager man også tilbake til bydelen, til kommunen. Og så hvis bydelen står på sin avgjørelse, vil den bli videreført til kommunal klagenemnd. Hva mener du om at husleiereguleringsloven ble opphevet fra 1. januar I år? Det alvorlig for den relativt begrensede gruppen det gjelder. Svært alvorlig. Vi har ikke fått noen av de sakene. Så du skulle gjerne ha likt og hørt fra de som ble rammet det, eller? Vi må se det litt annet, fordi det finnes et eget kontor knyttet til Birel Frogner, som skal vurdere sakene. Og jeg tror det litt for tidlig nå til å se hva som kommer ut av det. Har du noen oppfordring eller et råd eller tips til de som føler at det kan kanskje være litt vanskelig å be om hjelp selv fra sosialombudet? Det vil jeg si at man kan komme til oss. Det en gratis tjeneste. Det sosionomer og jurister ansatt hos ombudet. Vi kan yte hjelp ved at man henvender seg på dagen. Vi kan hjelpe dem med skriftlige henvendelser, vi kan hjelpe dem med å klageformulere, helt frem til fylkesmann. Hvis vi mener det meget prinsipielt, kan vi også løfte det til statlige organer. Hvilke statlige organer det da snakker om? Det kan gå til direktorater, departement. Når vi snakker om boligsaker, hadde vi snakket om også helsesaker, ville det ha vært til helsedirektoratet. Er det ofte det skjer at du tar det videre til statlige organer? Noen ganger hvert år er det. Hva blir utfallet av disse sakene? Man kan måtte se på det på ny. Man må vurdere endringer i regelverk. Vi sender jo også våre årsmeldinger til både stat og kommune. Og årsmeldingen som går til kommunen blir tatt opp i helse- og sosialkomiteen. Og vi vil diskutere det med byrådsavdelingene. Det hender også regelmessig at vi retter henvendelse til byrådsavdelingene for å vise til behov vi mener det finnes for endringer av regelverk. Merker du en økning eller en nedgang i arbeidsmengden og behovet for bistand fra sosialombudet? Vi har et stigende antall henvendelser, og vi ønsker gjerne at flere henvender seg. Er det et sykdomstegn for samfunnet at det blir sånn? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at vi er nødt til å ha vaktbikkjer som ombuden er. Tusen takk for at du kom til oss her i Radio Nova, sosialombud Kjersti Alvorsen. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Da nærmer denne sendingen seg slutten. Olav G. og tekniker Hans Kristen Hyrve takker for oss. Vi takker helse- og sosialombudet i Oslo, Kjersti Halvorsen. Neste gang skal du få et ansikt i denne bostedsløs serien Tak over hodet. Jeg har snakket med Pelle Madsen, som bostedsløs, og har opplevd hva det vil si å plutselig bli satt på gata. Har du noen tips, så må du for all del sende meg en mail på grenselost@radionova.no. Jeg håper du fortsatt får en nydelig dag, uansett hvordan været ute. Hvis du sitter inne og ikke fryser, så spiller det jo for så vidt ingen rolle. Straks får du studentnyhetene. Hei og hopp i det.